दिल भर ना छेड़ो, प्यार से तो अनजान है हम, प्यार कदम न भरो। अब क्या रहा दो जहां पा लिया, जिंदगी मिली साज दिल बजा। मस्त बहार हूं मैं, दिल भर ना छेड़ो, प्यार से तो अनजान है हम, प्यार कदम न भरो। चुपके देखा है तुमको, तू है हंसी नाजनी, फूलों की खुशबू मन में समाई, दुनिया लगे ये हंसी। तुमसे तुम्हें मैंने चुराया, एक दूजे के हम हुए। मस्त बहार हूं मैं, दिल भर ना छेड़ो, प्यार से तो अनजान है हम, प्यार कदम न भरो। सजिए दुनिया, प्यार तेरा हमें छेल छबीला, तुम जैसा पाया पिया। ए गुलबदन जान चमन, अब तो न दूरी रहे। मस्त बहार मैं, दिल भर ना छेड़ो, प्यार से तो अनजान है हम, प्यार कदम न भरो। अब क्या